autopromocja. To było niezwykłe muzyczne spotkanie z piosenkami Agnieszki Osieckiej. Recital Katarzyny Groniec, zatytułowany Zoo, wykonany w warszawskim Palladium podczas galowego koncertu konkursu Pamiętajmy o Osieckiej we wrześniu tego roku. Wraz z Fundacją Okularnicy zapraszamy na premierową retransmisję występu Katarzyny Groniec na antenie Trójki we wtorek 5 minut po 18. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 9 listopada, jest 6. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie najnowsze informacje ze wschodniej Ukrainy, podsumowanie wczorajszych konwencji Platformy i PiSu oraz zapowiedź spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych i Chin. A zaczynamy od złych wiadomości ze wschodu Ukrainy. Agencje informują o intensywnym ostrzale artyleryjskim, który rozpoczął się w nocy w Doniecku, bastionie prorosyjskich separatystów. Według AFP strzały rozlegają się w centrum miasta. Na razie nie ma informacji o ofiarach, a jest to pierwszy tak ostry ostrzał od czasu podpisania przez Kijów i bojowników rozejmu, czyli od 5 września. Wcześniej obserwatorzy OBWE donosili, że na wschodzie Ukrainy zauważono konwoje czołgów i broni ciężkiej w pobliżu Doniecka i Makijówki. Władze Ukrainy oskarżają Rosję o wspieranie separatystów. Premier Ewa Kopacz wierzy, że Platforma Obywatelska może wygrywać kolejne wybory. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego tylko kandydaci Prawa i Sprawiedliwości są szansą na rozpoczęcie zmian w Polsce. Wczoraj odbyły się konwencje dwóch głównych partii politycznych, PO w Warszawie i PiS-u w Szczecinie. Konwencja w stolicy była pożegnaniem Donalda Tuska z Platformą Obywatelską. Premier Ewa Kopacz, przejmując władzę w PO, podkreślała, że odbywa się to nie w wyniku kryzysu, nie w wyniku przegranych wyborów, ale w wyniku wielkiego sukcesu Polski i osobistego sukcesu Donalda Tuska. Tego sukcesu absolutnie nie dostrzega prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński zarzucał rządom PO zbudowanie systemu, który służy zdecydowanej mniejszości, który za nic ma interesy ogromnej większości obywateli. Nie dajcie się oszukać. Apelował Kaczyński, dodając, że tylko kandydaci PiS są szansą na rozpoczęcie zmian. Te plany są zawarte w naszych programach, w programach naszych sojuszniczych partii. Razem idąc możemy zmienić Polskę. Ewa Kopacz zapewniała, że dla Platformy Obywatelskiej wszyscy ludzie są jednakowo ważni i apelowała, by w wyborach samorządowych głosować na PO. Bo wasz głos będzie głosem za dobrym gospodarzem waszych miejscowości. Kto bardziej przekonał wyborców, dowiemy się 16 listopada. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Teraz w związku z wyborami dobra wiadomość dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Mogą one liczyć na ułatwienia w głosowaniu. Ci, którzy to zgłosili wcześniej, będą mogli zagłosować korespondencyjnie lub przez pełnomocnika. Nadal można w swoich gminach i dzielnicach zgłaszać chęć skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego. Osoby niewidome i niedowidzące będą mogły oddać głos bez pomocy dzięki nakładkom w języku Braille'a. Założyciel Stowarzyszenia Integracja Piotr Pawłowski mówi, że ludzie nieraz nie dostrzegają swego wpływu na rzeczywistość i nie idą głosować, a od lokalnej polityki bardzo wiele zależy. Do tej pory narzekaliśmy, że pewnych rzeczy nie możemy zrobić. W momencie, kiedy pojawia się możliwość, możemy wziąć udział w wyborach, no to możemy wybrać właściwe osoby, które mogą podejmować właściwe decyzje. I to jest to kwestia lokalnych rozwiązań. Pamiętajmy o tym, że żyjemy w lokalnych społecznościach. Do głosowania w wyborach samorządowych gorąco namawia też prezydent Bronisław Komorowski, który w czwartek uczestniczył w wielkiej gali integracji. Trzeba skorzystać z tego, że łatwiej pokonywać bariery w dostępie do pełnego obywatelskiego zaangażowania w sprawę i tej wielkiej ojczyzny i tej małej ojczyzny. Macie państwo możliwość łatwiejszego oddawania głosu. Trzeba zrobić z tego odpowiedni użytek. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Wszystkie informacje o możliwościach skorzystania z ułatwień w głosowaniu osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności znajdują się w urzędach oraz na stronach internetowych gmin i miast. Nie wiadomo, czy Barack Obama przy okazji rozpoczynającego się jutro szczytu APEC w Pekinie spotka się z prezydentem Rosji. Być może porozmawiają, ale ich rozmowa będzie miała charakter nieoficjalny. Wiadomo natomiast, że amerykański prezydent spotka się z prezydentem Chin. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Chin jest bardzo ważna i bardzo stabilna, mówi dyrektor polskiego oddziału German Marshall Fund Michał Baranowski. to w długiej perspektywie dla Stanów Zjednoczonych i od strony bezpieczeństwa, i od strony ekonomicznej Chiny będą głównym partnerem, potencjalnie rywalem, a na pewno krajem, z którym będą się musiały liczyć również wobec swoich sojuszników w regionie. Więc wbrew pozorom, pomimo tego pożaru, który wybuchł na Bliskim Wschodzie, polityka wobec Chin i wobec Azji nie ulega zmianie. To jest kontynuacja długofalowego trendu. OPEC to wspólnota gospodarcza Azji i Pacyfiku skupiająca 21 państw. Jej celem jest zacieśnianie pomiędzy nimi współpracy. Owacją na stojąco przyjęli widzowie spektakl Morfina według głośnej powieści Szczepana Twardocha wystawiony przez Teatr Śląski. Sam autor mówił, że spektakl bardzo mu się spodobał, świetnie się bawił. To kawał fajnego teatru. Prapremiera Morfin odbyła się wieczorem w postindustrialnej przestrzeni galerii Szyb-Wilson w Katowicach. Sztukę wyreżyserowała Ewelina Marciniak, a Konstantego Wilemana zagrał gościnnie Paweł Smagała. Dziś spektakl zostanie przedstawiony w Katowicach na Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. To był Serwis Trójki. Deszczu dziś na szczęście mniej niż w poprzednich dniach. Niewielkie opady deszczu spodziewane są na wschodzie, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Maria Waliniowska z IMGW dodaje, że nieco wzrośnie temperatura. Na północy i zachodzie będzie wprawdzie tylko 10 stopni, ale na Podkarpaciu 16. Trójka. Program trzeci. Wybory samorządowe 2014. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Przerywamy blok wyborczy, aby nadać ważne informacje. Z urzędów na drogi. Po zlikwidowaniu decyzją obywateli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tysiące urzędników, którzy dotychczas wykonywali całkowicie bezproduktywną dla gospodarki pracę, po przekwalifikowaniu ruszyło do budowy dróg i autostrad. Obywatelski projekt prorodzinny. Przegłosowane przez obywateli w referendum zmiany w ustawie dotyczącej urlopów macierzyńskich właśnie weszły w życie. Pracodawca od dziś będzie miał prawo do zatrudnienia na czas urlopu macierzyńskiego pracownika, za którego nie będzie musiał odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne. Szacuje się, że bezrobocie wśród kobiet w wieku od 21 do 27 lat spadnie dzięki tym zmianom o 15%. Szanowni Państwo, takie wiadomości możecie słyszeć co tydzień. Demokracja bezpośrednia. Musisz zostać posłem bezpośrednim. Zarejestruj się www.db.org.pl. Audycja Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe. Lista numer 1. Tu zaczyna się życie. Tu zaczyna się edukacja. Tu zaczyna się pasja. Tu zaczyna się miłość. Tu zaczyna się praca. Tu zaczynają się inwestycje. Samorząd. Tu zaczyna się Polska. Polskie Stronnictwo Ludowe. Lista numer 1. Witold Chrzanowski, kandydat do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Na Mazowszu, jak i w powiecie połtuskim, potrzebujemy wspólnych działań dla pracy. Pracy szczególnie dla ludzi młodych. Adam Struzik, kandydat do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Patriotyzm budujemy dzisiaj w każdej gminie, w każdym mieście i w każdej wiosce. Piotr Żuchowski, kandydat do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Praca z ludźmi i dla ludzi jest sensem mojego życia. Od 7 lat rozwiązuję problemy w całej Polsce. Jednak zawsze pamiętam o mieszkańcach powiatów Iławskiego, Nowomiejskiego, Ostruckiego i Działdowskiego. Bożena Żelazowska, kandydat do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Szacunek dla drugiego człowieka, troska o nasze dziedzictwo historyczne i kulturowe są dla mnie najważniejsze. Tomasz Jędrzejczak, kandydat do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, przedstawicielem korporacji, hipsterem czy słoikiem. Spotkajmy się 16 listopada przy urnie wyborczej. W samorządzie buduje się lepsza Polska. Bądź razem z nami. PSL. Była to audycja Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe. Lista numer 1. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy. Polski handel w polskich rękach. Polska ziemia w polskich rękach. Odbudowa szkolnictwa zawodowego i technicznego. Zero dewiacji w instytucjach kultury i nauki. Likwidacja lokalnych układów, wsparcie dla polskich rodzin oraz pamięć o żołnierzach wyklętych i Kresach Wschodnich. Dlatego 16 listopada głosuj na Ruch Narodowy. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy. Młody Polaku! Na skutek nieudolnych rządów z Polski wyemigrowało ponad 2 miliony naszych rodaków. Większość wyjechała z pobudek ekonomicznych i braku perspektyw. Stop! Pora na radykalną zmianę. W Polsce są nasi przyjaciele. Tu chcemy zakładać rodziny i budować nasz kraj. W Polsce jest twoja i nasza przyszłość. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy. Polski handel w polskich rękach. Polska ziemia w polskich rękach. Odbudowa szkolnictwa zawodowego i technicznego. Zero dewiacji w instytucjach kultury i nauki. Likwidacja lokalnych układów, wsparcie dla polskich rodzin oraz pamięć o żołnierzach wyklętych i Kresach Wschodnich. Dlatego 16 listopada głosuj na Ruch Narodowy. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy. Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP. Wy nie macie moralnego prawa rządzić. A kto nazwał most nazwiskiem zdrajcy? Wy jesteście trzy poziomy niżej. Ja proszę o spokój. Wy potraficie tylko zdejmować krzyże i błaznować. My jesteście wszyscy jak dzieci. No. Panie burmistrzu, dokąd pan idzie? Wiem, że macie tego dość. Czuję to samo. Polityka musi być inna. Bliżej ludzi i ich spraw. Chcę, by samorządowcy nie zajmowali się bzdurami, ale rozwiązywali wasze problemy. Chcę tej zmiany. Ewa Kopacz. W ciągu ostatnich 8 lat Warszawa zmieniła się nie do poznania. To czas rozbudowy infrastruktury i poprawy jakości życia mieszkańców. Dziś Warszawa jest najszybciej rozwijającym się miastem Europy Środkowej. Sukces stolicy jest sukcesem i jej mieszkańców, efektem ich aktywności. Będziemy wspólnie realizować nowe cele i dalej rozwijać Warszawę, aby dla wszystkich stała się miastem szans i możliwości. Bo wszyscy tworzymy Warszawę. Przyszłość naszych dzieci zależy od dobrego samorządu, od mądrego wykorzystania każdej złotówki przeznaczonej na rozwój. Uzyskaliśmy rekordowe wsparcie funduszy europejskich, by podnosić standard życia Polaków i dbać o dalszy rozwój Polski. Środki finansowe zainwestujemy w samorządach, a korzyści z integracji europejskiej będą odczuwalne w całym kraju. Konkretny sukces jest osiągalny tylko przy współpracy i pełnej zgodzie. Ewa Kopacz. Miliardy dla samorządu. Lepsze życie Polaków. Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke. Dlaczego urzędy czynne są do godziny 16? Ja muszę brać urlop albo zwalniać się z pracy, żeby załatwić sprawę. Droga pani, jestem przekonany, że w normalnym kraju w ogóle by pani nie musiała iść do tego urzędu coś załatwiać, bo byłoby 50 razy mniej spraw do załatwienia w urzędach. To takie proste. Trzeba to zmienić, głosując na listę numer 7 w wyborach samorządowych. Nowa Prawica. Lista numer 7. Marzę o powrocie do Polski normalnej. Polski, w której człowiek ma dzieci, do których nie wtrąca mu się państwo. W której ma swoje pieniądze, których nie rabuje mu państwo. W której kobieta może pójść do sklepu i kupić to, co chce, a nie to, na co pozwala jakiś urząd czy Unia Europejska. W normalnej Polsce. Chciałbym żyć w państwie, w którym rząd nie wtrąca się do gospodarki, nie bierze łapówek za rozmaite koncesje, tylko każdy produkuje, co chce, podatki wnoszą 1/7 obecnych podatków i oczywiście nie ma podatku dochodowego i podatku od kupna-sprzedaży. Marzę o państwie, w którym kobieta może mieć bogatego męża, a więc takiego męża, któremu państwo nie zabiera połowy dochodów. Chciałbym mieć państwo, w którym rodzice odpowiadają za swoje dzieci, w którym rodzice mogą wychowywać swoje dzieci, a nie bać się, że za klapsa pójdą do więzienia. Chcę żyć w państwie, w którym to ja decyduję o tym, jak wydaje swoje pieniądze. Jeśli macie państwo podobne marzenia, zagłosujcie 16 listopada na Nową Prawicę. Lista numer 7. Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem. www.lewicarazem.org. Mądrze! Zdrowo, bezpiecznie i samorządnie. Zadbamy o zdrowe życie i bezpłatną pomoc medyczną. Powstrzymamy komercjalizację systemu ochrony zdrowia. Zdrowie to nie towar, szpital to nie fabryka. Mówi do Państwa Krzysztof Matyjaszczyk. Dostęp do lekarzy specjalistów, do tanich leków czy gwarancja miejsca w szpitalu nie może dłużej przypominać gry w ruletkę. Mówi do Państwa Paulina Piechna-Więckiewicz. Zdrowie znów musi stać się podstawowym prawem każdego z nas. Pora przywrócić w Polsce normalność. Gwarantujemy wstrzymanie prywatyzacji i komercjalizacji szpitali, opiekę medyczną i stomatologiczną w szkołach, refundację zabiegów in vitro w ramach samorządowych programów zdrowotnych, świecką służbę zdrowia, ochronę ogrodów działkowych, zajęcia sportowe dla seniorów, wsparcie sportu dzieci i młodzieży. Sojusz Lewicy Demokratycznej w samorządzie to ponad 5 tysięcy radnych, wójtów i burmistrzów, a także 23 prezydentów miast. SLD współrządzi w województwach śląskim i dolnośląskim. Mówi do Państwa Leszek Miller. Polska pod rządami Lewicy to Polska mądra, zdrowa i bezpieczna. Wybierzmy taką Polskę. Wybierzmy listę SLD Lewica Razem. Mądrze, zdrowa, bezpiecznie i samorządnie. Materiał sfinansowany przez KKW SLD Lewica Razem. Samorząd 2014. www.lewicarazem.org. Prawo i Sprawiedliwość. Lista numer 3. Słuchać Polaków. Zmieniać Polskę. Grzegorz Muszyński. Kandydat na prezydenta Lublina. Lubelszczyzna i Lublin potrzebują dobrej wizji rozwoju. Ja tę wizję mam, ale zrealizować możemy tę wizję tylko razem, bo zmiany muszą przynieść radość każdemu domowi na Lubelszczyźnie. Iwona Arendt, kandydat na prezydenta Olsztyna. Olsztyn musi się rozwijać dynamiczniej. Potrzebujemy nowych miejsc pracy, nowych inwestycji. Potrzebujemy ścieżek rowerowych, potrzebujemy parkingów, ale także miejsc dla naszych dzieci w przedszkolach. Będę kontynuowała to, co dobrze funkcjonuje, ale wprowadzę także nowe pomysły. Obniżę czynsze komunalne. Wprowadzę bezpłatną komunikację dla dzieci szkolnych na trasie dom-szkoła. Olsztyn zasługuje na dobrą, uczciwą władzę. Jacek Sasin, kandydat na prezydenta Warszawy. Obecne władze Warszawy odwróciły się od warszawiaków. Nie potrafią dobrze zarządzać miastem. Zastopujemy gwałtowny wzrost cen usług komunalnych. Wprowadzimy dla warszawiaków bezpłatną komunikację, bo to można zrobić. Wspólnie zbudujemy nowe przedszkola i skutecznie zadbamy o zdrowie warszawiaków. Warszawiacy zyskają przyjazne miasto, które będzie odpowiadać na ich potrzeby. Czas na dobrą zmianę dla Warszawy. Jest wiele powodów, by głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Byliśmy zawsze blisko ludzi. Nie ograniczają nas żadne układy. Już czas, żeby żyło się lepiej nie tylko tym na górze. Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Wybory samorządowe 2014. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez Komitety Wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam, pięknie muzyczne rozmowy w programie trzecim. Dziś kontynuujemy nasze listopadowe spotkanie, które rozpoczęliśmy 2 listopada pieśniami pogrzebowymi, czy pieśniami żałobnymi. Dzisiaj od pieśni pogrzebowych sarmackich i owych rytuałów cofamy się do początku XV wieku. Oto bowiem w czasie uroczystości pogrzebowych schodził się do świątyni cały konwent klasztorny, doskonale wprawiony w śpiewaniu. Amen. To jest, proszę państwa, in agenda de functorum. Johannes Okegem, Missa Requiem. Tak jak powiedziałam, dzisiaj kontynuujemy temat pieśni żałobnych czy pogrzebowych. Kontynuujemy z moim gościem Robertem Pożarskim. Witam cię po raz kolejny. Dzień dobry. Tak samo jak 2 listopada zakończyliśmy nasze spotkanie twoim śpiewem pieśni pogrzebowej, tak dzisiaj może rozpoczniemy rozmowę też pieśnią pogrzebową, którą wybrałeś, bo widzę, że masz tutaj sporo bardzo dawnych, zacnych ksiąg, w których nuty również. Tak, zaopatrzyłem się kiedyś w taki kancjonał kościelny księdza Siedleckiego. Nie śpiewnik kościelny księdza Siedleckiego, tylko kancjonał. I on jest po łacinie, ale trochę jest po polsku. Między innymi część pieśni pogrzebowych po polsku, jedną z nich zaśpiewam. Zatem Robert Pożarski, kantor. Przez czyśćcowe upalenia, którzy znoszą przewinienia, łzy lejąc bez pocieszenia, że Twego żalenia. O Maryja. To jest pieśń pogrzebowa z którego wieku? Śpiewnik jest z wieku XIX. Z doświadczenia wiemy, że pieśni zawarte w takim śpiewniku są co najmniej 100 lat starsze, może 200 lat starsze, może dużo starsze. Trudno powiedzieć. A zatem pieśń dużo starsza, może nie dużo starsza od tych, o których mówiliśmy tydzień temu, bo to były sarmackie rytuały. My dzisiaj cofamy się jeszcze kilka wieków wcześniej, ponieważ płyta w tym roku, kto był w Płocku, mógł na wiosnę posłuchać mszy rekwiem Johannesa Okegema. A kto nie był, to mamy dzisiaj wyjątkową okazję, żeby przypomnieć projekt, który właściwie był takim początkiem według mnie pracy Bornus Consort i Scholi Gregoriana Silesiensis. Tak, to prawda. Ta płyta jest szczególna w naszej działalności, ponieważ to jest nasza pierwsza płyta wydana przez Stowarzyszenie Schola Gregoriana Silesiensis. W tym roku mija 10 lat od ukazania się tej płyty, więc mamy mały jubileusz. I był to początek współpracy Scholi z zespołem Bornus Consort. Pretekstem stała się nawet nie do końca Missa Requiem Johannesa Okegema, którą Bornus Consort zawsze chciał nagrać i nie składało się. No bo to nie jest polska muzyka, to pewnie dlatego. Ale pretekstem była również próba połączenia dwóch gatunków muzycznych, nie tylko różniących się fakturą, czyli polifonii Okegema z chorałem jednogłosowym, ale różniącą się również czasem powstania, bo źródła, z których korzystaliśmy, są odległe o mniej więcej 200 lat. Okegem to początek, to pierwsza połowa, właściwie nie pierwsza połowa, tylko po prostu XV wiek, to już renesans, tak się to nazywa, czy inni mówią, to bardzo późne, dojrzałe średniowiecze, w każdym razie XV wiek, a chorał, którego użyliśmy do nagrania tej płyty, pochodził z XIII-wiecznego kancjonału Graduału panien Klarysek z Krakowa. Czyli tak jak gdybyśmy sobie mogli wyobrazić, to rzeczywiście tak jakby ten konwent klasztorny spotkał się na pogrzebowym wydarzeniu razem z wytrawnymi kantorami. Taka była idea, która nam przyświecała, że mamy mnichów, którzy przychodzą na pogrzeb, powiedzmy, opata. Pogrzeb jest uroczysty. W związku z tym należy zaprosić kogoś, kto uświetni ten pogrzeb wirtuozowskim śpiewem. No a więc... kto wtedy mógł uświetnić takim właśnie wirtuozowskim śpiewem? Najczęściej byli to śpiewacy ze scholi klasztornej, takiej scholi prowadzonej przez kantora. Schola składała się, tak przynajmniej twierdzi Marcel Perez, że taka schola mogła mieć do 6 śpiewaków, którzy byli wybitnymi wokalistami, umiejącymi zaśpiewać skomplikowane struktury, nie tylko chorałowe, bo chorał jednogłosowy również zawiera bardzo skomplikowane i trudne do zaśpiewania struktury melizmatyczne, takie jak graduały czy wersy alelujatyczne. To są kompozycje wymagające dużych umiejętności wokalnych, ale oni potrafili również śpiewać muzykę wielogłosową wtedy, kiedy ona zaistniała, a przypomnijmy, że muzyka wielogłosowa w praktyce kościelnej funkcjonowała już w XII wieku w Paryżu, w katedrze Notre Dame, gdzie bardzo, bardzo skomplikowane, organalne formy powstały, naprawdę bardzo skomplikowane. Cały czas przypominamy, że mówimy o tym nieoświeconym czy oświeconym średniowieczu. Ciemnym średniowieczu, w którym w wyniku tych zalegających wszędzie ciemności ludzie oddawali się takim rozrywkom jak budowanie skomplikowanych figur polifonicznych po to, żeby je potem wykonać w ciemnych kościołach. To w takim razie posłuchajmy fragmentu kolejnego In agenda defunctorum. Thank you. Graduale w wykonaniu Bornus Consort, czyli owych wytrawnych kantorów, którzy spotkali się z konwentem klasztornym, chórem, który wykonał partię pomiędzy, no to zupełne szaleństwo, tak jak tutaj rozmawialiśmy na dzisiejsze czasy. 10 lat temu to się odbyło. Dlaczego? 10 lat temu byliśmy na zupełnie innym etapie naszej drogi przez śpiew liturgiczny, bo tym się zajmujemy. Otóż był to czas, kiedy prowadziliśmy, można powiedzieć, bitwę o rytm chorału, ponieważ w tamtych czasach rzeczą zupełnie oczywistą było, że chorał nie ma żadnego rytmu, że jest muzyką ad libitum i jakieś tam recytatywne takie frazy właściwie zamykają formę, nie ma co oczekiwać innych formuł tam. Myśmy badali rękopisy, zwłaszcza XIII-wieczne, dominikańskie i franciszkańskie, które zapisane były bardzo specyficzną notacją. To były takie kwadratowe nuty, jakie do dzisiaj możemy znaleźć w księgach chorałowych. I my nawet mamy tutaj na okładce, czy w takiej książeczce, wkładce do środka płyty, fragment, zdjęcie takich. Tak, to jest nut. To jest skan karty z graduału panien Klarysek z połowy XIII wieku. I widzimy na nim kwadratowe nuty, przedzielone dużą liczbą pionowych kresek. Wtedy właśnie, czy nawet trochę wcześniej, jeździliśmy w sprawie tych kresek do Marcela Pereza, do Paryża. I Marcel Perez powiedział nam... absolutnego znawcy i mistrza w tej chwili. Tak, tak, tak. No to jest jednak chodząca encyklopedia muzyki średniowiecznej. Myśmy pojechali do niego i zapytali o te kreski. On powiedział, panowie, to są pauzy. Tutaj macie traktat Hieronima z Moraw z tego samego okresu. Hieronim z Moraw to był dominikanin, który był wykładowcą w Paryżu. Był specjalistą od muzyki, ale nie tylko. W swoim sławnym traktacie zawarł rozdział De Musica, traktat o życiu monastycznym. Zawarł tam rozdział De Musica, w którym dość szczegółowo opisał praktyki wykonawcze swoich czasów. Czyli... I okazało się, że muzyka jest absolutnie jednym z najważniejszych, niezbędnych elementów owych praktyk zakonnych. Tak, praktyki zakonne polegały na modlitwie. To najpowszechniejsze praktyki wszystkich rytów monastycznych europejskich. I ta modlitwa była realizowana przy pomocy śpiewu. To było coś zupełnie oczywistego, że jeżeli się modlimy, to należy to śpiewać. Chyba że modlimy się prywatnie, to wtedy nie musimy śpiewać. Ale jeżeli schodzimy się w konwencie do chóru i tam odprawiamy brewiarz, czy odprawiamy mszę świętą, to ona jest śpiewana, bo to ta muzyka jest nośnikiem słowa. Słowo jest głównym elementem celebracji, a muzyka jest jego nośnikiem, więc śpiewali. I Perez nam powiedział, że te pionowe kreski to są pauzy, które wyznaczają rytm śpiewania. I okazało się. Rytm śpiewania. Okazało się po przestudiowaniu traktatu Hieronima, który jest dość zawiły i do dzisiaj piszą o nim prace doktorskie i co ciekawe z treści tych prac wynika, że było tak albo zupełnie inaczej. Więc czyli jeszcze pole do popisu przed kolejnymi badaczami. Tak, jeszcze wiele osób może się habilitować w tym temacie. W każdym razie z takiego najbardziej oczywistego odczytania treści tych zapisów hieronimowych wynika, że ten chorał był bardzo regularnie rytmiczny, czyli można powiedzieć był mezuralny. Długość nuty była mierzalna. Hieronim tam podaje taki przykład, że starożytni, a ma tutaj na myśli prawdopodobnie benedyktynów z X wieku. Starożytni. Tak. Dzielili czas pierwszy, bo to jest taka kategoria liczenia czasu w muzyce, czas pierwszy dzielili na 12. 12 małych takich kawałeczków. Podczas gdy my dzisiaj dzielimy go na 6. My współcześnie, czyli XIII-wieczni dominikanie, dzielimy czas pierwszy na 6, co Hieronim między wierszami nazywał upadkiem śpiewu. ponieważ ten podział wyznaczał rytm ornamentów, którym Hieronim poświęcił bardzo dużo miejsca. Opisał, jak należy ornamentować i do czego te ornamenty służą. Mianowicie nie do upiększania melodii, tylko do ułatwiania śpiewu braciom. Te ornamenty miały ułatwiać. Dzisiaj nam się wydaje, że ornamenty to już jest najwyższy przejaw kunsztu wokalnego. W tamtych czasach ornamenty były formą ułatwienia przechodzenia z nuty na nutę. Robert, czy dla was, dla ciebie, dla Marcina Szczecińskiego to było takie jakby objawienie, czy zupełnie spojrzenie w inną stronę? To odkrycie. Tak, oczywiście, że tak. My, zarówno Marcin, jak i ja, myśmy zaczynali od śpiewu solesmeńskiego, tego wynalezionego przez Dom Potiera w XIX wieku, który to śpiew miał się charakteryzować nieprawdopodobnie długą, powiedziałbym nawet bramsowską frazą i brakiem oddychania, no bo to miało naśladować śpiew aniołów w niebie, a anioły przecież nie muszą oddychać, bo nie mają po co, śpiewają bez oddychania. I myśmy taki chorał uprawiali. Ja uczyłem się chorału u mojego mistrza, którego uważam za najważniejszego z moich mistrzów, u księdza Wiesława Kądzieli, który wprowadził mnie w ogóle w świat chorału, bo ja przedtem nie miałem zielonego pojęcia o tym. Słuchałem Sony Rollinsa i mi to w zupełności wystarczało. Ale właśnie spotkałem księdza Wiesława i tak zaczęła się moja droga chorałowa. No ale jak mówię, myśmy obaj byli w świecie chorału niemenzuralnego, takiego nieokreślonego, takiego anielskiego, mgiełkowego, takiego gdzieś tam coś tam słychać, nie bardzo wiadomo co, nie bardzo wiadomo skąd, nie bardzo wiadomo kto śpiewa. Nagle otworzyły wam się inne przestrzenie. I nagle zrozumieliśmy, że jeżeli ma być, ten chorał ma być nośnikiem słowa w liturgii, to on nie może być taki zanikowy, tylko on musi być mocny, bo tylko mocny, powiedziałbym nawet forsowny śpiew sprawia, że całym ciałem włączamy się w akcję liturgiczną. To jest właśnie po to, żeby tą akcję uczynić jak najbardziej cielesną. To znaczy inaczej powiem, żeby unikać monofizytyzmu, czyli nie oddzielać ducha od ciała, tylko łączyć ducha z ciałem. No więc duchem jest słowo, a ciałem jest muzyka, którą sami produkujemy. To jest ważne, że nie instrument, nie organy, nie skrzypce, nie trąba, tylko, a trąba to zły przykład akurat, ale człowiek sam sobą wykonuje tę muzykę. To jest pewien ideał, którego trzymają się do dzisiaj ortodoksi. Oni nie używają żadnych instrumentów w liturgii i bardzo pilnują, żeby coś tam się nie wkradło nagle. Żeby to było ciało i duch. Żeby to był czysty ludzki akt. Akt włączenia się. I właśnie wszystko to, o czym mówię, spowodowało, że w pewnym momencie obudziłem się przed świtem jeszcze i myślę sobie, żeby pokazać rytmiczność chorału, trzeba go połączyć z muzyką wielogłosową z podobnych czasów. I akurat tak się złożyło, że przeskoczyłem te czasy o 200 lat. Myślę, i się złożyło. To okegem. I weźmiemy jakiś chorał XIII-wieczny, który był przez nas rozpoznany już wtedy. I zobaczymy, jak to, czy to pasuje rytmicznie do siebie. Okazało się, że to bardzo pasuje do siebie rytmicznie. Co więcej, u Okegema znajdujemy Cantus Firmus, który on stosował, będąc kantorem w kościele w Antwerpii. Ten sam Cantus Firmus odnaleźliśmy w 200 lat wcześniejszym graduale klarysek z Krakowa, czyli też odległym o jakieś 1200 kilometrów od Antwerpii, może nawet więcej. Odległym o 200 lat w czasie, w formie zupełnie rozbieżnym, bo tu jeden głos, tu trzy głosy, bardzo ozdobne, a całość układa się w agendę defunctorum, czyli organizuje się wokół mszy za zmarłych. Kyrie to taki utwór, gdzie możemy posłuchać i scholi, i burnus consort. Tak, schola śpiewa jednogłos, ale też dwugłosowe fragmenty napisane przez Okegema. Soliści śpiewają pozostałe fragmenty figuracyjne. Yeah. Kyrie, Bornus Consort i Schola Gregoriana Silesiensis. To był taki pierwszy pomysł 10 lat temu, żeby połączyć oba chóry i tak przeskoczyć 200 lat. Żaden historyk, muzykolog nie zemdlał słuchając takiego pomysłu. To taki ryzykowny w gruncie rzeczy. Nie wiem, ja nie pytałem, czy któryś zemdlał. Ja słyszałem, że nasze płyty jeden z czołowych muzykologów kościelnych rozjeżdżał walcem. Gdzieś to było w Częstochowie prawdopodobnie. Pamiętam, jak jeden z redaktorów muzycznych programu drugiego powiedział na temat tej płyty kontrowersyjne, ale wciąga. Kontrowersyjne. Tak. I pamiętam też, że reżyser, który reżyserował nagranie, po pierwszym montażu, który się odbył u niego w studiu, kiedyśmy już posłuchali jednej z części, powiedział: ale bajzel. Taki między XIII a XV wiekiem, to był ten moment, który dał wam odwagę, żeby współpracować potem przy najróżniejszych pomysłach. No tak, dlatego że Bornus Consort w tamtych latach już zajmował się chorałem dominikańskim. Marcin był wtedy wykładowcą w kolegium w Krakowie. Prowadził, uczył dominikanów śpiewu. Był zainteresowany jak najlepszym poznaniem tej materii śpiewu dominikańskiego, która jest dość odrębna w tym świecie gregoriańskim. Oni jednak dbali o to, żeby dominikańska tradycja liturgiczna tak, miała swój własny rozpoznawalny wyraz. Troszeczkę całą tę teorię zaburza istnienie ksiąg franciszkańskich z tego samego okresu, które są bardzo podobne, pisane taką samą techniką. I okazuje się, że franciszkanie i dominikanie jednak różnią się podobnie. Różnią się zasadniczo, mianowicie w ten sposób, że w księgach franciszkańskich mamy repertuar ściśle rzymski, ponieważ święty Franciszek uznał, że nie będzie własnego rytu fundował, rytu liturgicznego, tylko przyjmie ryt rzymski. No ale ten ryt został w jakimś stopniu przekształcony, być może, a może wcale nie. To jeszcze pozostaje wszystko w sferze otwartej na badania. Tak. Ale mamy ten repertuar rzymski, który różni się od dominikańskiego. Dominikanie inne utwory śpiewali w tych samych okolicznościach. Ale mamy ten ryt rzymski zapisany w tej notacji zawierającej indykacje rytmiczne z tymi licznymi pauzami, bo ten system zapisu jest dokładnie taki sam jak dominikański. On się w ogóle niczym nie różni. I możemy pokusić się o jakieś takie tezy mówiące o tym, że śpiew rzymski był tak samo podobny do bizantyjskiego jak śpiew dominikański. Czego Rzymianie strasznie dzisiaj odżegnują się od takich teorii. Myślę, że niesłusznie, bo ten śpiew niesie ze sobą znacznie więcej energii i jak słyszeliśmy, on się fantastycznie wpisuje w muzykę figuracyjną, wirtuozerską, która powstała 200 lat później. No ale czy to też nie jest dowód na to, że tylko, że nie mieliśmy wspólnej, nie ma co się odżegnywać od tego? Też muzycznie. Tak. Właściwie to chciałem powiedzieć na sam koniec jako podsumowanie tej rozmowy. Ale rzeczywiście, bo tych wspólnych rzeczy jest tak dużo, że różnice zanikają w tej masie muzycznej, muzyki liturgii, muzyki brewiarza. No po prostu te różnice są w gruncie rzeczy nieistotne, a jeżeli są, to one wzbogacają cały ten zbiór, prawda? To one sprawiają, że tam jest jedność, że tam jest jedność mimo różnic formalnych. I to jest bardzo ważne, bo nie w formie leży jedność, prawda, tylko w treści. A jeżeli forma jest różna, no to tylko zwiększa bogactwo tej treści. Czy my przy okazji tej właśnie mszy Johannesa Okegema możemy mówić, tak jak mówiliśmy tydzień temu, o całym dramacie wokół tej liturgii pogrzebowej, tu też się coś takiego odbywa? Myślę, że tak. Natomiast nie pokusiłbym się o stwierdzenie, że w rękopisach Okegema odnajdujemy opis tych ceremonii. Tam ich nie ma, dlatego że mamy rękopisów Okegema trochę ocalało. Rękopis Requiem mniej więcej z połowy XV wieku zachował tylko muzykę. Tam nie ma żadnych adnotacji, żadnych rubryk, żadnych opisów ceremonialnych. Jest wyłącznie muzyka i co ciekawsze, jest to pierwszy sygnowany nazwiskiem autora rękopis mszy żałobnej. Wcześniejsze znamy takie msze, ale nie wiemy, kto je napisał. I też mamy szczątkowe źródła rękopiśmienne. Czyli to jest pierwszy, najstarszy, autorski zapis mszy żałobnej. Dokładnie tak, dokładnie tak. Właśnie na tym polega jego wyjątkowość. No a poza tym jest zupełnie wyjątkowy od strony muzycznej. I kolejne wyjątkowe od strony muzycznej wydarzenie, bo my dzisiaj prezentujemy, jako że listopad, Missę Requiem Johannesa Okegema, takie spotkanie Bornus Consort i Scholi Gregoriana Silesiensis, ale Robercie, kolejny projekt na horyzoncie. Znowu wracamy do sarmackich czasów. Tak, wracamy do sarmackich czasów, które stały się taką obsesją trochę w ostatnich latach. Otóż dokładnie miesiąc temu skończyliśmy nagranie trzeciej z kolei płyty z serii Chorał Sarmacki, zawierającej tym razem muzykę na Boże Narodzenie. Mieliśmy pierwszy tom tego wydawnictwa, to była muzyka na Adwent. Gorczycki. Gorczycki. I wielki, największy polski barokowy kompozytor, to jest moje zdanie, największy, podkreślam, największy barokowy kompozytor polski, Grzegorz Gerwazy Gorczycki. Na jego cześć nazwaliśmy nawet nasz chór jego imieniem. Potem była Castrum Doloris, potem była, o której opowiadaliśmy tydzień 2 temu listopada. Rozmawialiśmy, tak. I teraz nadszedł czas na coś wesołego, co też szłoby w jakiejś chronologii liturgicznej. Tej serii. No i wybór nasz padł na muzykę na Boże Narodzenie. A zatem spotkamy się w grudniu, będziemy opowiadać o bożonarodzeniowych pieśniach sarmackich. Sarmackich jak najbardziej. Tam główną rolę pełni kolejny nasz wielki kompozytor barokowy Marcin Mielczewski i nieznana nikomu dotąd msza na Boże Narodzenie. Robert Pożarski, będziemy się zapraszać w grudniu. Agnieszka Trzeciakiewicz, bardzo pięknie Państwu dziękujemy i na koniec traktus. Oh. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert ostatnie 3 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Wbrew legendzie o Karskim, Żydzi nie wybrali mnie na swojego.